Åsögatan 195. Kolingens hemvist. Kanske i huset där Carl Larsson bort belastat med mindre misär än träkåkarna runt omkring. Tecknaren Albert Engström tillbringar mycket tid i kvarteren på Södermalm. Däribland bland kåkarna på Åseberget. Många motiv i hans teckningar återfinns här. Och efterhand en allt tydligare kuliss till hans ständiga figur Kolingen med vapendragaren Bobban. Ofta publicerad i skämttidningen Strix. År 1901 väljer Engström att placera Kolingen i det här huset på Åsögatan. Där han logerar hos fula Filip, vilken i sin ordning innebor hos fina Fabian, vilken mot lite ersättning fått lov att tillbringa denna välsignade midsommar hos fulla Frasse, som på grund av släktskap med färsiga Fritz får disponera en halv kvadratmeter golvyta som till största delen inkräktas av fräcka Fredrik. Denna skämtsamt utstuderade beskrivning ligger förvånansvärt nära verklighetens boendeförhållanden. Sväng nu in på Skeppargränd till höger. Fortsätt senare där den tar slut till vänster på Lotsgatan.